الرحمن الرحیم اما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون سورة عما يتساءلون سورة النبأ ما قبل کے ساتھ ربط. سورة مرسلات میں تخویفات کا ذکر تھا, اب تخویف کا بیان بطور ترقی آئے گا. تخویف کا بیان بطور ترقی. ایک دوسرا ربط, سورۃ مرسلات میں دنیاوی نعمتوں کا مفصل ذکر نہ تھا, اب مفصل ذکر آئے گا. مفصل ذکر آئے گا اور دنیا کے عذاب کو قیاسن چھوڑ دیا جائے گا. دنیا کے عذاب کو قیاسن چھوڑ دیا جائے گا, یعنی خود بخود قیاس کر لو, دنیا میں نعمتیں ہیں تو دنیا میں عذاب بھی ہیں. اور مسئلہ کیا سمجھائے گا, جس طرح دنیا میں نعمتیں بھی اور عذاب بھی, اسی طرح آخرت میں نعمتیں بھی ہوں گی عذاب بھی ہوگا. اسی طرح آخرت میں انعامات بھی ہوں گے عذاب بھی ہوں گے, یعنی ماننے والوں کے لیے انعامات ہوں گے, نہ ماننے والوں کے لیے عذاب ہوں گے. اس طرح دنیا میں انعامات بھی ہیں عذاب بھی ہیں, آخرت میں انعام بھی ہوگا عذاب بھی ہوگا. اب اس میں بیان توحید بھی آئے گا. پہلی صورت میں بیان توحید نہیں تھا. اب آئیے خلاصہ. آیت نمبر 5 تک زجر ہے شروع میں, 1 سے 5 تک بیان زجر, 6 سے 16 تک بیان انعامات, 6 سے 16 تک بیان انعامات, 17 سے 30 تک تخویف اخروی, 31 سے 36 تک بشارت, 31 سے 36 تک بشارت, 37-38 میں بیان توحید, 39-40 میں تخویف اخروی. چلو جی, اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون, زجر. یہ پہلی 5 آیتوں میں زجر ہے. کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ یتساءلون بطور انکار کے, انکار کے طور پہ یہ پوچھتے ہیں. کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ آگے عن النبأ العظیم, عن النبأ کا متعلق معذوف ہے یتساءلون. وہ جی پوچھتے ہیں نبأ عظیم کے بارے میں. وہ جی دیکھو, انکار کے طور پہ پوچھتے ہیں اور انکار کے طور پہ بھی نبأ عظیم کے بارے میں پوچھتے ہیں. نبأ عظیم کے بارے میں پوچھتے ہیں جی, اور انکار کرتے ہوئے نبأ عظیم کے منکر ہیں جی. یہ زجر ہے, ناراضگی کا اظہار. یعنی نبأ العظیم کے اوپر لکھ دو تھوڑا سا لفظ, لکھا ہوگا آپ کے پاس, یہ اسلوب استفہام عظمت قیامت کے اظہار کے لیے ہے. یہ جو استفہام کا اسلوب طریقہ اختیار کیا گیا, کیوں کیا گیا؟ عظمت قیامت کے اظہار کے لیے, قیامت کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے. الذی, وہ نبأ عظیم جس میں اختلاف کرتے ہیں آپ سے, اختلاف کرتے ہیں آپ سے یا آپس میں, آپ سے اختلاف کرتے ہیں یا آپس میں. کلا ردعیہ, یوں تو نہیں ہونا چاہیے تھا, یوں تو نہیں ہونا چاہیے تھا. ان قریب جان لیں گے کہ نبأ عظیم کیا ہے, یوں تو نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی اس طرح انکار کے طور پہ تو نبی عظیم کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے تھا. ثم پھر کہتے ہیں کلا سیعلمون، یوں تو نہیں ہونا چاہیے تھا، ان قریب جان لیں گے. یہ کلا اس کا تکرار ہے، اس کا تکرار ہے تشدید کا معنی پیدا کرنے کے لیے، تشدید کا معنی پیدا کرنے کے لیے، شدت کا، کہ بڑا غلط کام کر رہی ہیں یہ جو منکر پوچھتے ہیں بڑا غلط کام کر رہی ہیں. کر ردا لتشدید. اور سما لایا گیا، سما یہ اس بتانے کے لیے کہ دوسرا کلا پہلے سے اشد ہے اور اب لگے. سما یشعرو، یہ جو لفظ سما ہے بتاتا ہے بان ثانیہ اب لغ من الاول واشد، تفسیر مدارک، دوسرا پہلے سے ابلغ، زیادہ بلیغ اور زیادہ شدید. یہ زجر ہو گیا جی، ناراضگی کا اظہار ان کے انکار والے سوال پر. الم نجعل، یہ نعمتوں کا بیان آ رہا ہے. اللہ پاک نے دنیاوی انعامات ذکر کیے ہیں اور دنیاوی عذاب کا ذکر اللہ نے نہیں کیا، وہ چھوڑ دیا گیا بطور قیاس کے کہ خود اندازہ کر لو، نعمتیں آ رہی ہیں دنیا میں تو دنیا میں اللہ کے عذاب بھی آتے ہیں. اور اسی سے پھر آگے سمجھایا گیا آخرت میں بھی اسی طرح ہوگا، ماننے والوں کے لیے انعام، نہ ماننے والوں کے لیے عذاب ہوگا. الم نجعل الارض مہادا، یہ بیان امکان قیامت. آگے ان یوم الفصل، بیان وقوع قیامت. یہ انعامات میں بیان کیا جائے گا، اس طرح کر سکتا ہے، اس طرح کر سکتا ہے تو مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے، یہ بیان امکان آ جائے گا. الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو مہاد، بچھونا بستر نہیں بنایا، یعنی ہم نے بنایا، اس بنانے میں کوئی شریک نہیں. والجبال اوتادا، پہاڑوں کو بنا دیا میخیں. وخلقناکم ازواجا، تمہیں پیدا کیا جوڑا جوڑا، اور بنا دیا تمہاری نیند کو سباتا، سبب راحت، آرام کا ذریعہ، آرام کا ذریعہ، سبب راحت. وجعلنا اللیل لباسا، اور بنا دی ہم نے رات کو لباس، نیند کو ہم نے بنایا سباتن، راحت کا سبب، آرام کا سبب. آرام تب ہوتا ہے جی روشنی نہ ہو، آرام تب ہوتا ہے روشنی نہ ہو. اللہ کہتا ہے رات ہم نے بنا دی، ہم نے رات بنا دی جو تاریخ ہے، وہ سمجھے جو کیا ہے، تاریخ ہے. پھر جی سویا آدمی ہو، اسے کوئی پتہ نہیں چلتا جی، اسے کوئی پتہ نہیں چلتا جی، اس کے حواس معطل ہوتی ہیں جی. اللہ کہتا ہے ہم نے رات کو لباس بنا دیا، رات کو لباس بنا دیا، تو کس حال میں سویا ہے، کس حال میں نہیں سویا ہے. رات تے تجھ پہ پردہ ڈال دے گی، رات تجھ پہ پردہ ڈال دے گی. وجعلنا اللیل لباسا لئن النائم معطل الحواس، نائم معطل الحواس، فکان محتاجن لساترن، وہ محتاج تھا کہ کوئی ستر کرنے والی چیز، پردے والی چیز، چھپانے والی چیز ہونی چاہیے. اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تیرے لیے رات کو ساتر بنا دیا. وجعلنا النہار معاشا، اور بنا دیا دن کو ہم نے معاشا، روزی کمانے کا وقت، رات آرام کرنے کا وقت، دن روزی کمانے کا وقت. معاشن، دن کو بنا دیا معاشن، روزی کمانا ہے یعنی عمل کرنا. معاشر میں کیا ہے، عمل کرنا. تے سباتن میں سونا، یعنی عمل نہ کرنا، سباتن میں عمل نہ کرنا، تے معاشر میں عمل کرنا، عمل کرنا. نیند کو بنا دیا سباتن، آرام کا ذریعہ، آرام کر عمل نہ کر، آرام کر، آرام کر عمل، عمل مرن تو بات کر سے نا، سویا ہوا گویا کہ عمل کر سکتا، سویا ہوا عمل کر سکتا، انہیں مردے عمل کر دیں، یہ سننا بھی ایک عمل ہے، سننا بھی کیا ہے ایک عمل ہے. سویا ہوا سن نہیں سکتا، عمل نہیں کر سکتا، مرا ہوا کیا عمل کرے گا، کیا سنے گا. وجعلنا النار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا، ہم نے بنا دیے تمہارے اوپر سات شدید محکم پختہ آسمان بنا دیے، اور بنا دیا سراجا سورج چراغ، وحاجا بہت روشن جگمگاتا ہوا چراغ. وانزلنا من المسرات، نازل کر دیا من الموسرات، پانی سے بھرے ہوئے بادل، ان سے پانی نازل کیا سجاجا بہت بہنے والا. موسرات اتنا پانی، اتنا پانی موسرات نچڑنے کے قریب، وہ سمجھے اتنا پانی کہ وہاں سے پانی بہنے کا خطرہ ہو. ان بادلوں میں سے، پانی والے بادلوں میں سے پھر ہم پانی اتارتے ہیں سجاجا بہت بہنے والا. لنخرج حکمت انزال، تاکہ ہم نکالیں دانوں کو، نبات کو، جنات باغوں کو، الفافہ گنجان گھنے باغ، اس پانی کے ساتھ گھنے باغ ہم نے پیدا کرنے ہیں، دانے پیدا کرنے ہیں، نباتات پیدا کرنے ہیں. لنخرج بہ حبًا ونباتا، نبات پہلے ہوتا ہے دانہ بعد میں بنتا ہے، نبات اگنا پہلے ہوتا ہے دانہ بعد میں بنتا ہے، لیکن حبًا کو مقدم کیا گیا کہ حبًا یہ غذا ہے انسان کی، نباتن وہ غذا ہے باقی حیوانوں کی، باقی حیوانوں کی، انسان کی غذا انسان کی وجہ سے عظیم، اس لیے حبن کا پہلے ذکر. ان یوم الفصل تخیف اخروی، تخیف اخروی، ان یوم الفصل کا نمی کا تھا، ابتدائی حال قیامت کا، اور یہ بیان وقوع قیامت. اچھا جی، یہ الفافا، یہ اتنی ہم نے نعمتیں دی، یہ دیا یہ دیا یہ دیا، الفافا کے بعد کذالک یفعل بہم بکم یوم القیامہ، کذالک یفعل بکم یوم القیامہ. حضرت صاحب فرماتے ہیں یہاں یہ عبارت معذوف ہے الفافن کے بعد، اسی طرح تمہارے ساتھ قیامت کے دن بھی کیا جائے گا. یعنی جس طرح دنیا میں نعمتیں ہیں سزائیں ہیں، نعمتیں ہیں سزائیں ہیں، اسی طرح قیامت کے دن بھی نعمتیں بھی ہوں گی اور سزائیں بھی ہوں گی. ان یوم الفصل، قیامت فیصلے کا دن ہے مقرر کیا ہوا. یوم ینفخ فی الصور، جب سور پھونکا جائے گا، یہ ینفخ سے مراد ہے نفخہ ثانیہ. فتاتون افواجا، تم آؤ گے فوج در فوج. وفتحت السماء، اور کھول دیا جائے گا آسمان. فکانت ابوابا، ہو جائے گا دروازے، یہ پھٹ کر ایسے ہو جائے گا جیسے دروازے ہی دروازے. وسویرت الجبال، چلا دیے جائیں گے پہاڑ. فکانت سرابا، وہ پہاڑ ہو جائیں گے سراب، ریت ریت ہو جائے گے. ان جہنم کانت مرصادا، یہ ان یوم الفصل سے حال قیامت اول، یہ ان جہنم حال ثانی، قیامت کا حال ثانی. جہنم کانت برسادہ، تیار ہے للطاغین، سرکشوں کے لیے. مآبن ٹھکانہ، لابسین فیہا، رہنے والے ہوں گے اس میں. احکابن بے انتہا زمانہ، احکاب وہ زمانہ جس کی کوئی حد و انتہا کوئی نہیں. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ وہاں ٹھنڈک ملے گی، نہ پینے کے لیے کچھ ملے گا. الا حمیمن، کھولتا ہوا پانی ملے گا. وغساکا، اور زخموں سے بہنے والی پیپ، زخموں سے بہنے والی پیپ. اللہ اتنی سزا دے گا ان مشرکوں کو، یہ کہیں ظلم تو نہیں ہے؟ جزاء وفاقا، اللہ کہتا ہے ظلم کوئی نہیں، ان کے عملوں کے موافق بدلہ ہے اس مشرک کے اپنے اعمال کے موافق. انہم کانوا لا یرجون حسابا، سبب عذاب اول، یہ نہیں امید کرتا تھا حساب کی، فساد عمل، نہیں امید کرتا تھا حساب کے دن کی. وکذبوا بآیاتنا کذابا، فساد دوم، فساد عقیدہ، سبب عذاب دوم، فساد عقیدہ. پہلا سبب عمل غلط، دوسرا سبب عقیدہ غلط. وَقَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ہم نے ہر چیز کو گھیر دیا ہے کتاب میں اعمال نامے میں سب کچھ وہاں لکھا ہے فَذُوقُوا تَذْلِيلَ الْمُجْرِمِينَ تَذْلِيلَ الْمُجْرِمِينَ يُقَالُ لَهُمْ ان کو کہا جائے گا چکھو اس عذاب کو فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا اب اور زیادہ ہوگا عذاب کم نہیں ہوگا اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ بشارت متقین کے لیے مفازن کامیابیاں حدائقہ باغات سیر کرنے کے لیے کھانے کے لیے وَأَنْعَامًا انگور کھانے کے لیے وَقَوَائِب أَتْرَابًا اور بیویاں ہوں گی قوائب دل بہلانے کے لیے دل بہلانے کے لیے بیویاں ہوں گی قوائب پستانوں والی ابھرے ہوئے پستانوں والی اطرابن کمال دوم یہ قوائب کمال اول اطرابن کمال دوم اطرابن ہم عمر یہ ہوں گی دل بہلانے کے لیے وکاسن اور جام ملیں گے دہاکن چھلکتے ہوئے بھرے ہوئے جام پینے کے لیے لا یسمعون فیہا لغوان نہیں سنیں گے اس میں کوئی بیہودہ ولا کذابا نہ کوئی جھوٹ لا یسمعون رفع مقدر عیش وہ چیز جو زندگی کو مقدر کر دے برا کر دے اس وہ کچھ بھی نہیں ہوگی جزان یجزون جزان بدلہ دیے جائیں گے میرے رب جزان اعمال صالحہ کی میرے رب عطان حسابا انعام ہے کافی انعام ہے کافی وافی رب السماوات والارض بیان توحید آسمان و زمین و ما بینوما الرحمن لا یملکون منو خطابا مخلوق مالک نہیں ہوگی بات کرنے کی بھی لا یملکون الخلق و جلالین اللہ کے سامنے پوری مخلوق عاجز ہوگی کوئی بات نہ کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا یوم یقوم الروح جس دن قائم ہوگا روح الملائکہ باقی فرشتے صفا کھڑے ہوں گے قطار در قطار یقوم خشوع خضوع سے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن نہیں بات کر سکیں گے مگر وہی بات کرے گا اذن له الرحمن جس کو رحمان اجازت دے گا کوئی بات نہیں کر سکے گا اللہ کی بارگاہ میں اوے چھڑانا تو درکنار پیر چھڑا لے گا تو فلانا چھڑا لے گا تو فلانا چھڑا لے گا چھڑانا تو درکنار بات بھی کرنے کی طاقت نہیں ہوگی ہاں جسے اللہ اجازت دے گا وہ بات کرے گا وکالا ثوابا اور کہے گا درست یعنی وہی بات جس کا اذن ملا وہ کہے گا اذن کس کا ملا کالا ثوابا مانا کیا لا الہ الا اللہ کا جو قائل ہو جو توحید کا قائل ہو ذالک الیوم الحق تخفیف اخروی یہ سچا دن ہے فمن شاء اتخذ الى ربی مآبا انا انذرناکم اتمام حجت بے شک ہم نے تم کو ڈرا دیا عذاب قریب سے یوم ینظر جس دن زمانے عذاب جس دن دیکھے گا انسان ما قدمت جو اس نے اعمال کیے یوم ینظر المرء حاضرن دیکھے گا حاضر ما قدمت من الخیر و شر خیر شر کے جو اعمال ہوں گے وہ حاضر ہوں گے اس کے لیے وَيَقُولُ ندامت مجرمین اور کہے گا کافر حسرت سے افسوس کرتے ہوئے کہے گا یا لیتنی کنت ترابا کاش کہ میں مٹی ہوتا کاش کہ میں مٹی ہوتا تو یہ حساب کتاب نہ ہوتا یہ سزا بھی نہ ہوتی ایک معنی دوسرا معنی یا لیتنی کنت ترابا کاش کہ میں مٹی ہو جاتا کاش کہ میں مٹی ہو جاتا سمجھے دونوں معنوں میں فرق ہے ایک کاش میں مٹی ہوتا کیا مطلب انسان نہ ہوتا انسان بنا آج سزا مل رہی ہے انسان بننے کی بجائے مٹی ہوتا نہ سوال ہوتا نہ عذاب ہوتا کاش کہ میں انسان نہ ہوتا مٹی ہوتا وہ سمجھے اللہ پاک کہتا مشرکا اور قیامت کے دن روئے گا اور تو کہے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا میں بندے کا پتر ہی نہ ہوا سا میں بندے کا بیٹا ہی نہ ہوتا انسان ہی نہ ہوتا وہاں جو رو کے افسوس کر کے یوں کہے گا دنیا میں اپنا عقیدہ سنوار دوسرا یا میں مٹی ہو جاتا یعنی اب اللہ مجھے مٹی بنا دے عذاب سے جان چھوٹ جائے یوں افسوس کرے گا لیکن اس دن کا افسوس کرنا کوئی کام نہیں آئے گا.